cinco, toma sentada que eu pago já. Do branco tinto, se o velho estica eu fico por cá. Se tem uma pinta, dá-lhe um apito e põe-no a ramar. Da espada cinta, já tem que arreglar quem dá limar. De música extraordinaria de un grande autor galego-portugués o portugués-galego, ¿no? Bueno. Zecafonso y todo eso. Vamos a ver, una de las grandes noticias que tenemos aquí, o no sucaron, a universidades. Nesa súa xeira que ten previsto o ciclo de nono mes Rosalía na Facultad de Filoloxía, pois ali na aula 1.5 do edificio que o Josep Carner en Alibau número 2, no primeiro piso, este luns que ven, precisamente o 30 de abril, a escritora Yolanda Zúñiga, unha das autoras máis interesantes e arriscadas do panorama galego, vai estar precisamente ali, pola mañán, na UB, vai falar da súa novela, ambientada nas periferias do Brasil, Periferia, precisamente, que está da editorial Xerais, a partir das cancións brasileiras que vertebraron a súa adxunto, van primeiras páxinas do libro escrito en galego e en portugués. Pola tarde, tamén na Universidade Autónoma de Barcelona, vai compartir conversa con outra escritora, coa escritora vasca Caticha Aguirre. Están convidados todos vostedes a poder participar nese evento que casi, non sei como vos diría eu, é imprescindible saber das nosas escritoras, das nosas autoras, precisamente achegándonos ali á universidade. Claro, senón pouco podemos saber delas. Bueno, pois aí, o luns, ás 9:30, ali na universidade, na Facultad de Filoloxía, na aula... As 9:30 da noite, non? No, no, no, a 9:30 da mañá. Da mañá. Da mañá. A noite vai á Universidade Autónoma. A non ser, donde falará, haberá unha conversa entre as dúas escritoras, a escritora vasca Katicha Aguirre e a nosa escritora Yolanda Zúñiga Viguesa, para máis coñecemento, non? Sí, sí. Vamos a seguir con música, se vos parece. Teremos quizás a oportunidade de ter unha entrevista extraordinaria, unha entrevista con unha grande autora, un grande autor que ten algo que ver con Zeca Afonso. Me parece a min que seremos capaces de Xulio Simón, que en esta ocasión estará en Pontevedra celebrando moitísimas cousas que precisamente en Pontevedra estánse a facer cousas importantes, a Ponte Poética, a un grande festival de deportivo, bueno, moitísimas cousas. Que Pontevedra e Vigo saliron como unha das cidades máis limpias de España. Claro. Non podía ser. Están traballando precisamente sobre eso, sí. Moi ben. E Pontevedra máis que nunca. Vamos a hablar con un bocadiño de música. Pois veña. Aí vamos. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem o vento nos poços antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Com seu ar sisudo, eles franqueiam as portas à chegada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Com seu ar sisudo, eles franqueiam as portas à chegada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. saben, o vindeiro luns, precisamente ás 9:30, ali nese, na universidade, unha grande autora, unha das máis rompedoras autoras galegas, narradoras, que heterodoxas dos últimos anos. Prometeu facer unha presentación da banda sonora da novela Periferia, Premio Xerais do 2010, que se sitúa en Brasil. A verdade que paga pena a chegarse ali. Noutras ocasións, a universidade sempre nos informa deses actos que están, teñen moito que ver con esa Pero ahora cambiaría entonces a dirección de comunicación o algo así, ¿no? Bueno, que pasa que Chus Lama, que é a coordinadora, pois tennos moi moi ben informados e hai que lle agradecer. Hai que lle agradecer precisamente que nos teñen o corriente de todo isto, ¿no? Falando de novidades importantes, o que hai que dicirle a todos os nosos ointes é que, bueno, pois que sigan conectando connosco, que precisamente se non é dun xeito ou doutro nas redes sociales poden facelo correctamente. Hasta nos poden ver, non? Sí. Aquí hasta nos poden ver incluso. A través do Facebook, poñen sempre en Galicia en directo. Moito non discutimos, pero podese nos ver cando moqueamos. No, tamén. Bueno, todo natural. Vamos a ver, o que sí que quero darlles información con respecto a varias cousas interesantes relacionadas coa cultura. En Viana do Bolo estás a presentar un libro de poesía. Sí, desde logo. Unha amiga nosa, todos os nosos ouvintes, porque nós en moitas ocasións facemos lectura de alguna de algún poema de súas poesías. Está a presentar un libriño que é unha primicia, non, para todos vostedes, un Redrincos de nosa autora, poeta, pastora, sí. Nieves Fernández Vidueira. Hai que lle dar unos parabéns, felicitada. Bueno, pues cando teñamos a ocasión falaremos con ela despois de eso. Eso. Porque tamén descubrín outra poeta. Sí. Pero además mariñeira. Bueno, mariscadora. Bueno, pues algún día falaremos con ela tamén. Claro, tenemos que falar. Non temos que esquecernos da autora que nos escoita tamén, o xento con Máximo, da autora Mercedes, non? Ah, sí, Mercedes Máximo. ¿Mercedes o Monse? Mercedes. Mercedes. Mercedes. Mercedes e Máximo. Sí, señor, que ten un libriño que xa demos aquí. Temos que falar coa súa prologuista, que se chama Raquel. A ver si somos capaces de manter unha pequena conversa con ela. Mandarlle un saúdo moi cordial, posto que sempre están atentos ás nosas inquedanzas. Despois, falarlles de que sabedes aquilo que me parece que xa dixemos na outra emisión en Galegos Novais, non? Sí. Falamos desa conmemoración, dese grande premio que lle van a dar a SES e a Cucas, non? Sí. A Mostra de Teatro de Cangas premia a Cucas e a SES. Sí. Quizáis o mellor tamén a propia autora esta que dicíamos antes, Yolanda Zúñiga, poda falarnos de Cucas, o sea, da Mostra de Teatro de Cangas, porque ela é de Vigo, pero estivo moi relacionada precisamente con os monicreques. E en Cangas tiñan unha grande actividade os monicreques. Ella, sí. Sí, levan moitísimos anos, non? Uh-huh. 36 edición levan xa de... Pois pues xa son tempadas, eh? Sí. Vamos a escoitar un bocadiño de música, poñemos os anuncios correspondentes e despois conectaremos con Xulio Simón, que nos ten preparado un convidado especial. Muy ben. Parecemos ben, queridos ointes. Aí vamos. Eu creio que vai a propósito, embora esta canção tenha sido dedicada ao pintor Dias Coelho, eu dedico a um grande amigo já desaparecido, que foi o Adriano Correia de Oliveira. Thank you. tem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial, que a foice de uma ceifeira de Portugal. Uma vitória como um clarim do céu, vão dizendo em toda a parte o pintor morrer. Teu sangue pintor reclama outra morte igual.